Kiss FM is back. You know now. Gata, fix ora 11, începe Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Olix. Hello, domnul Ovidiu, DJ Young. Bine v-am găsit pe toți alături de noi. Cei mai mulți ascultători ascultă Kiss FM. Radio-ul numărul 1. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Radio-ul number one în România, vă mulțumim. Și începem Kiss Kiss in the Mix. 4 ore de mix, muzică mixată, dedichisuri la 0722 20 60 20. Și începem cu DJ Project și Julia. Nu astăzi DJ Angă este la butare. Mâine, zic bine? Da, mâine Olix și are revanșa. Poi mâine o să avem sau nu? Mâine miercuri. Mâine. Nu, hai să luăm așa, dacă tot vorbeam de invitați. Astăzi după ora 19 vine Alex Velea împreună cu DJ-ul lui, cu DJ Speak One. Iar mâine miercuri ne întâlnim cu Keo, mai întâi de la ora 7, după care la ora 8 avem DJ Project. Invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Mamă, deci e greu să vii, să chem niște oameni care locuiesc în Timișoara, să chem la un radio din București. E, uite că am reușit și chestia asta. După care joi avem Andreea Bănică, vine cu noul single și desigur rubrica săptămânală Sugar Daddy's vine, proiectul Sugar Daddy's vin cu un remix nou-nouț, lansat în premieră la Kiss FM, ca în fiecare săptămână la 9 seara joi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss! Come on! Iubirea ta îmi lasă un gust amar. Îți spun să nu mă-ntorc iarăși din drum. Și vreau să pleci din viața mea. Acum aș vrea să te pot uita. Tu nu știi să iubești. mergea. La la la every day. Deci, după cum observați, am luat lecții de canto amândoi, să ne descurcăm din ce în ce mai bine. Cu biciul lecții. Cântă, mă, cântă. Alexander Bass și Liz Drums, o piesă produsă de Donny and the Kid. Vocea aceea masculină de pe piesă este de altfel vocea lui Donny. Avem și primele delichisuri live la Summer Kiss Kiss in a Mix. Din partea mea, George, din Călăraș, pentru fratele meu Fane și pentru voi chisomanilor. Salutare, băieți, sunteți special, vreau și un delichis pentru Florin din Bistrița, semnează Ionuț din Constanța. Ciao, eu acum am trezit și totul este somn, vă ascult pe voi să-mi treacă somnul. Cornelia din Prahova, succes în continuare. Salutare, chisomanilor, de-abia așteptam ora 18 pentru Kiss Kiss in the Mix. Vreau și un delichis pentru toți cei care mă cunosc, Alex din Mochești. Mochești, nu știu, nu fi asta. Acolo unde sunt oamenii moci. Da, știm doar că avem Osano, Zingarinio, o altă piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young Sholix vă salută și vă mulțumesc că ne ascultați. Suntem radioul number one în România. Datorită vouă, mulțumim. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hăstidi, hăstidi, mahini, țăndă tine ce-am cari. ci că stai așa, avem o știre fresh. În București a fost un mic cutremur, dar da, a fost doar cât să s-a zguduit puțin laptopul aici. Mai ales că noi suntem suspendați aici, adică... Eu căutam Ina Amazing în tracklist, să o pun în playlist și la un moment dat se mișcă ecranul laptopului, dar frumos așa, adică în val. Zic, stai că laptopul meu are ceva, s-a stricat. Bun, deci să nu ne panicăm, totul este bine, a fost doar un mic, mic cutremur și nu uitați, oricum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Gata, continuăm mixul. Chiar și pe crize, chiar și pe cutremur, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Them who loves to line up in a row. First class girls get my pass. When them a shake them ass and them a take it low. This a dancehall music, baby. Rhythm is a bounce and shake that glow. When you ready, girl, when time you want it, come get it. Let me set it, girl. Take care of you like a medic. When you ready, girl, when time you want it, come get it. Let me set it, girl. Take care of you like a medic. But when you press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up, so I cannot wait. Caress it when you press it up. So the way you're moving it, girl, I cannot get. DJ Young Bunny, piesă nouă și o variantă nouă de la Sugar Daddy's Sweet Remix. Hai să ne mai uităm peste dedichisurile primite, număr foarte, foarte mare de la voi. Apropo, să-l urmăriți pe Ovidiu pe Twitter, Ovidiu Stănescu, dați-i follow, ați scris și Ovidiu după 5 ani de când are contul de Twitter. Bine că faci tu iar mișto. Acum 5 zile ați scris ultima oară, da? Bine, am scris despre cutremur, da? Ok, salut, distracție, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea, Georgiana, pe care o aștept să o văd și îi spun că o iubesc, zice Adrian. Salut și, la, și de la BN pentru radio... Number one și iubimeu la vineri, ratoiul tău, Marius. Ok. Domnul Marius, cu foarte multe prescurtări. Să știi că noi nu avem timp așa să citim prescurtări, că trebuie să mai și mixăm, trebuie să mai și... Dacă puteți băga un South American rock de orgă la terasa, tut, la care se aude non-stop Kiss, zmeu din Focșani, iau. I'm 57 years old, you know? Numele meu este Aida, vă ascultă de mult timp și nimic nu e mai frumos decât să beau un suc cu multă gheață și să vibreze în difuzare muzica voastră, Morris Angel. E bine că nu-ți vibrează un laptop când e cu tremur, da? În rest e bine. Ce faceți, băieți, de când am mai trimis mesaje? Bravo, Kiss-ul din nou, number one. O merită din plin, vă pup dulce, special pe Ovidiu, ai voce sexy, zice Ana. Extraordinar, mulțumesc frumos, Ana. Și cu mesaj, cu tremur, fraților! Da, cu tremur cu capa, da? Cei mai tari DJ din lume și pentru toți cei care ascultă la Kiss de la Leuță din Brăila, la Baftă! Să fie, Angelica V vine cu Goale, o altă piesă lansată la Kiss in the mix. Și care se potrivește exact cu atmosfera care trebuie să fie la mare și cu fetele care trebuie să fie goale. Cum altfel decât? Goale. Mă rog, aproximativ. Goale. Cât e permis pe plajă acolo, așa? Goale.

need you. I want that bad, you bad. Kiss-urile voastre, pentru că Derek Kiss-urile vin mai târziu. Până atunci, la 7 fix, Alex Velea și DJ Speak One alături de noi la Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, 7 fix, ne-am întors la mix și cu tot cu invitați, Alex Velea și DJ Speak One, DJ-ul lui. Hello, băieți. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, prieteni. Hello. Hello, ce faceți? Bună seara, prieteni. Prima întrebare, ați simțit cu tremurul? Nu, cum spuneam și ție, l-am simțit acum o lună jumătate când am lansat piesa. Ceva finuț. Nu, finuț. Chiar n-am simțit. A venit DJ Speak și m-a luat de la antrenament. N-am simțit niciun cutremur. Te antrenezi sau vă antrenați pentru flash mob, nu? Exact. Suntem pe ultima 100 de metri. O să vorbim puțin mai încolo despre toată nebunia asta cu flash mob-ul de duminică. Asta să fie doar cea de intro, așa, prima intervenție. Okay. Hello, băieți, sunteți bine, sunteți ok, da? Suntem ok, să ascultăm prima piesă și publicitate. Don't Say It's Over, care era oricum în playlist, avem o variantă remixată, Constantin, Club Mix. La care sună foarte bine. Felicitări, Constantin. Gata și ne întoarcem repede cu Alex și DJ Speak One. Yes, sir. Come on. Now e nouă piesă Alex Velea, Don't Say It's Over, și o variantă Constantin Club Mix. Hai să ne spuneți despre piesă, despre flash mob, despre ce se întâmplă mai departe. Definiția exactă nu știu să o dau, definiția exactă a flash mobului, dar este mișcarea sincronizată a maselor, înțelegi? Nu știu care e exact algoritmul care trebuie urmat, dar răspund cum am făcut noi. Am postat pe YouTube un tutorial cu dansul. După pe care îl găsim și pe site-ul tău, am intrat. Pe site-ul meu, alexvelea.com. Ne uităm acum la flashmob-ul din cinematograf. Da, este foarte tare. Băieții și fetele de la One Beat ne-au ajutat foarte mult. Ah, nice. Dacă vreți să vedeți despre ce vorbim, intrați pe alexvelea.com. Așa, exact. Mai departe cu flashmob-ul. Yes. Exact, am prezentat tutorialul ăsta, l-am postat pe net, după care am fost și am promovat dansul în toate emisiunile posibile. Okay. Și am obligat pe toți să-l învețe. Super. Și acum așteptăm să ne întâlnim duminică pe 13 iunie, Piața Constituției. Așteptăm foarte multă lume. Cerem să vină foarte mulți adepți ai acestui dans. Duminică seara, începem cu ora 8, am înțeles, exact. Acest flash mob în Piața Constituției. Nu, chiar la 8, la 8 fix, trebuie neapărat să fie, pentru că e... 8 fix. E totul sincronizat. Da, da, da. Și durează foarte puțin. Ne strângem, bam, bam, l-am dansat și am plecat, înțelegi? Adică 3 minute cât durează piesa, exact, nu? Exact, nici măcar. Este asta, Don't Say It's Over, nu? Da, da, da, da. Și am înțeles că totul este foarte natural. Merg oamenii pe stradă și deodată încep să danseze. Exact, exact. Stau la taclale, unii beau un suc, beau un cicorico, după care aud piesa asta nebună. Și intră așa 2-3 în sincron, 4-5 și așa mai departe. 500, 1000. Da, prietenii mei, oamenii care au fost implicați în treaba asta și managementul HaHaHa Production spun că o să fie în jur de 1000 de oameni. După mine, dacă suntem mai mult de 100 de persoane, e o reușită, înțelegi ce zic? Foarte, ei se așteaptă la foarte, la mulți oameni, la foarte mulți. Au zis 1000, 2000. Nu știu ce să zic. Un dans sincron pe care lumea îl învață înainte, da? Și apoi se execută fix la o dată anume, fix la ora anume. Luați-vă prietenii și veniți acolo pentru că vă așteptăm. O să învățați dansul. Distracție. Da, da, dansul este foarte simplu. 8 pași sunt sau 16? Nu știu să spun. Sunt mai mulți, cred. Da, Olix, am ai timp până nu, eu am stat înveți într-o dimineață și am studiat tutorialul de pe site-ul tău. Această tehnologie a dansului sincron. Da, multe mișcări se repetă, tocmai, să-l simplificăm. Pentru că vrem să-l danseze toată lumea, nu vrem să facem ceva complicat. Uite, e un tutorial de 5 minute la tine pe site. How to dance, don't say it's over. Acolo luați lecții și apoi... Voi cred că l-ați învățat, de fapt sunt convins că l-ați învățat. Da, da, cu siguranță. Mie mi-a luat gen 3 luni, da. Ok. Bun, o să eram gata să spun că tu ai fost coregraful, dar numai acum nu chiar m-am să zic treaba asta. O să vorbim puțin mai încolo și cu DJ Speak One, DJ-ul tău pe care îl iei cu tine la evenimente. DJ-ul meu și totodată DJ-ul meu preferat. Am înțeles. Sunt fanul lui. Ai microfonul deschis, zi ceva. Ascultam piesa, nu? Ascultam piesa asta. Se concentra. A recunoscut piesa, da? Da. Ok, Around the World, o piesă pe care o știți foarte, foarte bine. Alex Grasu și băieții de la Deepside. Băieții care... sunt foarte tari, Deepside DJs rules. După care ne întoarcem în direct cu Alex Velea și DJ Speak One. Yes, sir! Yo, come on! The place just starts to spin. Lean back, lean back, lean back. Let me see your back. Lean back, lean back. 'Cause I look like Joey Crack and I'm back. All sorts of stuff. If you don't believe me, call my bluff, rough. I can go all night 'cause you know I am high up for life. London, I like it. Let's see another place. Miami, I like it. Let's see another place. I like it. Just gotta say the thing is on the sun. see another place, London, I like it. Let's see another place, Miami, I like it. Let's see another place, I like it. LA, just gotta say the ladies are the stars. Close your eyes and you see all the places that we could go. Gata, ne-am întors în direct cu Alex și DJ Spicuan. From London to Paris, Miami to Tecuci. Ne uitam pe site-ul tău și vedeam How to Dance, Don't Say It's Over, foarte tare. Un filmuleț de 5 minute, extrem de ușor. Oricine poate învăța dansul ăsta pe care voi îl lansați în varianta Flash Mob. Exact. Duminică, 13 ora 8. iunie, la ora 20, în Piața Constituției. Știu că s-au mai făcut la noi niște Flash Mob-uri cu Michael Jackson, cu niște... tributuri, da. Da. Și, dar tindem să credem că asta o să fie mai mare, nu? Sperăm. Hai, suntem optimiști, ce neva trebuie să fie. Ok, hai să vorbim și cu DJ Spicuan. Cum l-ai cunoscut pe Alex? De când colaborați? Cum l-am cunoscut pe Alex? Păi, avem o relație de 3 ani. Suntem de 3 ani împreună. Alo. Ne-am cunoscut la Iași. Era un un turneu antirasism. Da. Așa, eu eram DJ-ul turneului, înțeleg. Așa, warm-up, punea muzică și între acolo s-au legat artiști. Treburile. Da. Și ce muzică punea? Ce gen? Hip-hop-ul real, îți dai seama. Hip-hop-ul real, R&B, acum suntem, ne-am vândut. Suntem cei mai mari houseri. Suntem niște rapper vânduți, înțelegi? Da. Am înțeles, deci colaborați de 3 ani. Da. Asta înseamnă spectacole, evenimente, cluburi, exact, și așa mai departe. Tot. Mergem împreună peste tot. Chiar și la piață. Mama, bunica? Tot. Am înțeles. I-am întrebat că ai zis. Are și un câine, îl cheamă Durduc. Are blana rasta direct, înțelegi? Are dreadlocks. Deci are un rasta dog. Rasta dog in the place. What did I get, man? Ok, hai să vă ascultăm o piesă Grasu XXL și Alex Turning, pe care am pus-o și ieri la Kiss Kiss Inamic și în alte zile sună foarte, foarte bine și ne întoarcem cu voi. Vă mulțumim frumos că ne-ai plăiat muzica. E o piesă care a prins foarte bine, dacă nu mă înșel, anul trecut, nu? Sau a prins, da, a prins foarte bine. Foarte bine, nu mai știu. Da, a prins. Bun, hai să ascultăm așadar Turning. Like poof, I know you feel it too, boo. I can see your beautiful eyes through the room, looking like they wanna love me. Up on the speaker box, love below me, know me for the man that I am. If only for the night, just let this here now be the plan. Like damn, this can be wrong. Just sing the song, go ahead, go crazy, baby. Still you be turning me on. Your home, baby, let's hurry. Let's go to my place. I ain't got no fireplace, but a lot of folks say they know me from my space. Hot taste, I know you think you need to play chase. All I'm saying is that already it could be too late and too late. I never felt this way in this case. I'm thinking cuffs and black lace. Soulmates, now that's a big word. It's how they say I'm loving girls, girls, girls. Radioul Kiss FM împreună cu DJ Speak One. Hello again. Salut. Ce vrei să mai vorbim? Mai avem o piesă de fus? Nu știu dacă ai observat, DJ Speak are vocea asta de radio. Bună seara, prieteni, sunteți în direct. Numai la Kiss FM ascultați Alex Brea cu nou single, Don't Say It's Over. Asta nu a fost vocea mea. Da, asta era vocea lui Alex care te dădea pe tine exemplu. Foarte tare. Ce vreau să mai zic, pe 13 iunie o să lansăm și noul site, Alex Velea, o nouă versiune, alexvelea.com, dar îmbunătățit, o să vedeți. Adică v-am pregătit ceva frumos. Să înțeleg că e urât sau cum, e vechi. Nu, dar am făcut ceva mult mai fresh, de vară. Mai cu palmieri, mai colorat. Care este în concordanță cu ce reprezentăm acum, cu tot, cu clipul, suntem cam pe aceeași linie, o să vedeți. Am stres, e super tare. Trebuie să bucurăm lumea, a venit vara, trebuie să simtă că sunt în vacanță. Și în vara asta multe spectacole, evenimente, bănesc și pe la mare și prin țară, nu? Îmi place să spun expresia asta exact așa. Slavă domnului Lucian Mitrea, și face treaba, înțelegi, și o să avem agenda full. Am numai pe la mare. Da. Super, super tare. Hai să vorbim despre piesa pe care o punem acum. Speak One are și el o piesă. Bine, am și înțeles. O piesă, da. Foarte, foarte bună. Zine despre ea. Te-ai dat pe house? Ți-am mai zis, m-am vândut. Ce să zic, piesa asta este produsă alături de cei de la Deepside DJs. Yep. Deepside Music. Mm-hmm. Și o piesă cu sax. Saxo Club. Nu știu, eu piesă e fresh, sună, nu sună foarte bine și lumea, ați văzut și voi când am fost la petrecerea mea, Alex e cel mai mare fan. La partidul Kiss FM am avut ocazia să ne distrăm împreună. Lumea reacționează pozitiv la piesa asta, ceea ce e foarte bine. Foarte tare. O să ascultăm așa ușor. Uite că tot vorbeam de vocea de radio, la un moment dat vorbește Speak, ai vocea lui. Vocea care filmează acum, da, when God wanted to hear music. Foarte tare, ok. Da, e o... Ar fi bine să mă împrieteniți cu el, să vă tragă niște ID-uri. Nu e o piesă... Stai, tai muzica ca să tăiem din înregistrare, așa? Kiss Kiss in the mix. Foarte bine. Avem voice over la Kiss Kiss. Voice over nou. Bun, hai să ascultăm Speak One, Saxo Club, în premieră la Kiss Kiss in the mix. Yeah. Yuhu. When God wanted to hear music, he first thought about divinity, so he created the piano. When he got bored, God wanted to step it up and thought about the earth, so he created the guitar. After that, he felt the need for movement and thought about clubbing. And so, God created the Saxo Club. Sound of the Saxo Club. Saxo Club on the mix with voice selector. Just drop the song, Mr. DJ. Shake your hips and jump around. Move your body on the sound. Shake your hips and jump around. Move your body on the sound. Shake your hips and jump around. Lord, man. The Saxo Club. Ok, dacă tot ai venit cu DJ Speak One după tine, am zis să nu, să punem și piesa lui frumos, așa, o piesă nouă lansată de curând, Saxo Club se cheamă. Da, e, nu știu, e altceva, nu? Da, parcă e altceva, altfel. E altceva decât cântă, decât ceea ce cântă Alex. E altceva decât ce cântă Alex, dar e altceva, e altfel de house, nu da, știu, așa e altceva, e un pic diferit. Să înțeleg că faceți, aveți și giguri separate sau doar nu, mergeți la lucrurile? Nu, deocamdată nu. Dar în concert noi le facem pe toate, înțeles, suntem buni la toate. Facem și clătite, coasem. Ca să zic așa, suntem multifuncționali. Piesa asta a fost făcută așa pentru sufletul meu. Să-și demonstreze că poate, înțelegi? Deci DJ sunt cei mai tari, gata. Dar nu, proiectul ăsta DJ Speak One va dăinui peste ani și ani, peste generații. Nu, o să-și facă treaba în continuare. Mergem și împreună la concerte. Dar dacă Doamne ajută, îi se întâmplă ceva foarte bun, îl dăm afară din echipă. Am înțeles, ok. Să facă și el un ban cinstit. Păi, mulțumim frumos pentru invitație. Să aveți succes în vara asta. Mulțumim multe concerte tot. Și cu piesele Alex și cu piesa lui Speak One, da? Vă mulțumim frumos. Și ne mai întâlnim la Kiss FM cu ocazia lansării următorului single Alex. Da, bineînțeles. Vă așteptăm la toate concertele noastre. Sperăm să vă distrați pe muzica noastră. Și nu uitați, pe 13 iunie la ora 20 în Piața Constituției urmează să facem cel mai tare flash mob din România. Hai? Și noi vă așteptăm la Costinești. Bineînțeles. Știu că o să fiți pe acolo, așa că vă așteptăm. Într-o veselie, o să ne plictisim unii de alții. Ne vedem acolo la vară. Ciao, okay. Ciao, Alex. Mulțumim frumos, băie, Eric.

varianta asta originală de nu știu când, cel puțin nu la noi mix. Mai devreme am ascultat La Vinea la Luna, DJ Young Remix. A fost o premieră la Kiss Kiss in a Mix, în mixul lui DJ Young, desigur. Da, un fresh, așa cum i-am zis noi. Avem o pauză foarte, foarte scurtă. Hai înainte să luăm repede 2-3 SMS-uri. Cică nu a fost cu tremur, dansează pământul în ritmul muzicii voastre. Ce frumos. La Kiss sunteți bestial Vali din Galați, mulțumim mult. Salut, vă salut un adevărat ascultător al radioului numărul 1. Sunteți cei mai buni, Kiss FM, muzica bună să asculte la Kiss cu Oli și... Super. Da, Adrian din Craiova sunt și vreau să vă spun două cuvinte, vă iubesc. Mulțumim mult. Salutările mele chisomanilor, eu încă mai stau la soare și vă ascult și salutări tuturor celor care vă ascultă. Lovely Smile cu Residence DJ și Frisco. Și Frisco, puțin mai încolo, o pauză foarte scurtă și încă trei piese mixate înainte de ora 7, era să zic, înainte plus de ora 8. 7 plus 1. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Gata, încă trei piese mixate. Înainte de ora 8 avem Yolanda Be Cool, We Don't Speak Americano. Apropo, piesa asta are un videoclip nou, puteți să-l vedeți la mine pe blog, pe olix.ro. De asemenea, și pe blogul lui Ovidiu, o grămadă de chestii interesante pe ovidiustanescu.ro. Și de asemenea, noul site pe care l-am lansat, Aisa, djyoung.ro. Yolanda Be Cool, ziceam, și un mashup foarte tare între Conga și Havana Lover al lui Morris. Și încă o piesă înainte de ora 8. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Da poca bichita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando si fa la mola sotto luna. Come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Tonight Pauză scurtă, imediat ne întoarcem cu încă 40 de minute live mix semnat de DJ Young și în total încă 2 ore de mix plus de requisturile care vin foarte, foarte multe la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the mix. Gata, încă 40 de minute neîntrerupte de muzică și desigur mixate, pentru că suntem la Kiss Kiss in the mix și DJ Young e la butoane, el mixează live aici în studio Kiss FM. Bowling și DJ Young împreună cu voi, ca să fie formula completă amintită, da, menționată. De rechisturile voastre vin în câteva minute. 0722 20 60 20. Alex Vera și DJ Speak One au fost alături de noi. Mâine ne întâlnim cu Keo și cu DJ Project după ora 8. Keo vine la 7 cu premiera single-ului nou la Kiss FM și apoi DJ Project, cred că împreună cu Julia. Da, Julia la ora 8 seara. Iar joi, Andreea Bănică, single nou și desigur. Joi seara, ca în fiecare joi, Sugar Daddy's ne mai aduc un remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, Radio number one în România. Vă mulțumim! Are you ready to party? Come on! Kiss Kiss Sean and Christian D alongside the lover man number one Mateo. Mamacita por favor, yeah. Rasta man a lover man, I am original. Next to Mamacita I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love sound. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Sem você o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você o coração falta calor.

de minute de muzică neîntreruptă. Avem Lady Gaga, Alejandro și o piesă nouă, Cristina Darha, Dam Dam. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vin de kiss-urile voastre imediat. it's all about who you are. Give it with a rhythm inside your heart. It's time to make a move. Come on, bring the body on. Sugar Daddy's, exact. Brownie Extended, the remix de la Sugar Daddy's. Vesturică, nu mai am zis de mâncare. Apropo de Sugar Daddy's, joi vin să lanseze un nou remix. Avem un remix foarte tare, am auzit o bucățică din el. Spune-mi despre ce remix e vorba sau... Moving Elements și Impact. Blame It On The Sun. Chiar că au promis joi când am fost la noi în emisiune că vor lansa. Sună. De fapt că vor face remix la piesa aia. John Puzzle, Hit The Colors, avem Morris Angel Eyes și Elena Disco Romancing, o altă piesă, mă rog, toate piesele astea lansate în premieră la Kiss Kiss In The Mix. Pentru Camilia și Oana, nebunelor, vă aștept pe la mine, dați difuzarele la maxim și să auzim Morris Angel Eyes, mamă, nebunit lumea după piesa asta. Cineva care îmi scrie versurile, I need your love, Angel Eyes, it doesn't matter, hai pe la mine, Gașca, din drumul Tabere, să ne recorim la o bere rece, zice Vlad, vrem și noi piesa nouă Morris, vine. Vreau să fie pentru toată lumea, vreau să afle toată lumea că sunt cea mai fericită femeie din lume datorită iubitului meu, Vasile din Bușteni, pe care îl iubesc mult. Mersi pentru Elisabeta din Dej. Și încă unul salutări chisomanilor. Vreau și eu dedichis pentru toate fetele din Bistrița și băieții din București, pupici de la Anca din Bistrița. Ok! Wow, și noi? Și încă unul, cineva care vrea Starchild, Lick Shot sau Edward Maia de Sezmala. Edward a fost, avem puțin mai încolo Starchild. Dacă vreți, îl mai punem pe Edward încă o dată. 2, 3 și... Stai așa. Și this... This is my life. L-ați auzit, da? A fost un mashup live. John Puzzle acum, Hit The Colors. Cea mai bună muzică. Să ascultă. La Kiss Radio numărul 1 în România. Come on.

foarte, foarte mult. Salut, azi sunt salut. Nu, asta, nu, da. Mesajul ăsta cred că nu e pentru noi. Ok. Da. Bună, băieți, vreau să îi salut pe toți prietenii mei, pentru strălucirea mea Gabriela și pentru un băiat foarte drăguț, Marian, vă pup dulcic, Olguța. Vă salut, sunteți cei mai tari, sunt dependent de voi, pentru DJ Young și Olix, în special și vie Cristina, dar țineți-o tot așa. Da, am avut deja piesa Dam Dam. Pentru Neculae, mi-e dor de tine din partea lui Nico, aștept un semn de la tine, voi sunteți cei mai tari, vă iubesc mult, mult de tot. Vă mai salută studenții din Bulagra, Cămin C1. Aha, ok, bun. Aș dori și eu, Edmar Maia, This Is My Life, pentru sora mea Elena de la Franț. Franț, foarte bine, Franț. Săptămâna asta, seara de seara, vă ascult de acasă, lucrez în schimbul 1 și nu am voie cu căștile în timpul serviciului, doar la schimbul 2 când pleacă șefii acasă. Un kiss mare și dulce pentru voi acolo, cei mai tari DJ. Ia, o să știe. Lidia din Prahova, mulțumim foarte, foarte mult. Să fie pentru Nichi din Sinaia, pentru Elena din Prahova, pentru Andreea din București, pentru Luiza, pentru Gina Nicolae, Păun 33, Căzănești, Ialumița, numărul 77. Și adresa, cod poștal. Da, să-l găsiți acolo, ok. Pe continentul Europa, Pământ, Calea Lactee, Univers, nu? Trebuie să treacă tot adresa completă, nu? Da, să ne găsească extraterestri. Gata, avem concurs. Concurs. 2, 3 și... Kiss FM continuă rocada. Tu dai telefon, noi îți dăm rock. După plecarea ACDC, românii sunt în stare de rock. Kiss FM și Events îți prezintă Aerosmith, cea mai tare trupă rock a Americii. Va zgudui Bucureștiul pe 18 iunie la Zone Arena. Vrei bilete la Aerosmith? Hai să facem din nou rockada. Adică dă-le un telefon chiar acum la 318-4000 și noi îți dăm două bilete la Aerosmith Live. Înrocuirea continuă la Kiss. Hai să apăsăm pe un butonul numărul 8. Da, numărul 8, chiar ultimul de jos. Cum te numești? Alo? Alo, alo, bună seara, cine este acolo? Salut! Cosmin, Cosmin Arsene din Alexandria. Salut, Cosmin! Cosmin Alexandria, din partea noastră! Ai câștigat două bilete la Aerosmith Live pe 18 iunie la Zone Arena, ok? Nu te păcălim, ești în direct la Kiss FM și tocmai ai pupat de la noi două bilete, da? Bravo, bravo, bravo! Felicitări! Rămâi pe fir să luăm toate datele. Ciao, ciao și distracție plăcută la concert. Baftă, felicitări. Ne întoarcem repede cu mixul. Come on. Another winner on Kiss FM. Înrocuirea continuă la Kiss FM. Gata? Suntem toți? Bun. Am vrut să aflați de la mine marea veste. Credeți-mă că o să vă placă. Kiss FM trimite 30 de oameni în... În? Păi... În concediu fără plată. E? Cum e faza? Nu așa că-i tare? Ce zici tu, mă, acolo? Concediul fără plată tocmai a devenit o veste bună la Kiss FM. Ascultă indiciul zilei la Cronica Cărcotașilor și pupă un concediu all-inclusiv. Ai 100 de locuri de văzut într-o viață. În România, partener de drum Kiss FM. Cum? Concediu fără plată? Mai zi o dată dacă ai tupeu. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. După 40 de ani de hard rock și 150 de milioane de albume vândute, băieții răi din Boston sunt la fel de buni. Kiss FM prezintă pentru prima dată în România Aerosmith. Cea mai tare trupă rock a Americii aterizează la București pe 18 iunie la Zone Arena. Cocked, Locked, Ready to Rock Tour. Bilete online pe eventim.ro și în rețeaua Eventim din magazinele Germanos, Vodafone, librăriile Cărturești și Humanitas. Parteneri, 7 seri, un eveniment, events, powered by Prima TV și Kiss TV. Amice, dacă ți-e foame, îți vând un pont. Du-te la Pizzeria Max, plătești o pizza și primești două. Pică mai bine dacă ești cu prietenii la masă. Și au un grătar pe cărbuni care sfârie de toate bunătățile. Nu mă crezi? Aruncă un ochi în meniu. Acum știi, te roade stomacul? Pizzeria Max. În regie, pe Splai la 290. Nu te doare portofelul. 6 ore de publicitate. 360 de spoturi din 54 de țări. Sunteți pregătiți? Wilbrook prezintă Noaptea devoratorilor de publicitate. Kiss FM te cheamă sâmbătă, 12 iunie, la Sala Palatului, după 10 seara, la noaptea celei mai lungi pauze publicitare. Biletele se găsesc în rețeaua Eventim, librăriile Humanitas, Cărturești, magazinele Germanos, Orange, Vodafone, la Sala Palatului și online pe eventim.ro. Un eveniment susținut de Fundația Think Green Heineken. Văzut de Kiss TV și Kiss FM. Turabo înseamnă tot ce vrei tu să însemne. Muzică, dans, eliberare. Kiss FM susține mișcarea de eliberare a omului prin dans. În Turabo Summer Club relansăm seria petrecerilor de vară. În fiecare miercuri și joi. Vino miercuri 9 iunie la Opening Party. Turabo Summer Club. Cadou de casă nouă, Sean Paul. 100% live. Turabo Summer Club. Trendsetter in disco clubbing. Petrecere atent selecționată de Kiss FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Păi, că tot ne-am întors la party. Azi e marți, nu? Mâine seară în Turabo, șampon! Șampon și balsam live session. Gata, continuăm mixul încă 3 piese înainte de ora 9. DJ Sava și Raluca, după care Ryan și Radu, Rush Love și încă o piesă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Anghi la butoane, in the mix până la 10. Olix și DJ Anghi împreună cu voi. Come on! La ora 9 s-ar putea să avem o surpriză pentru voi, dar trebuie să rămâneți auziți. Piesa non house la ora 9 o să fie, așa cum se întâmplă de multe ori, o surpriză, nu? Surpresa! Gata, hai să ascultăm Sava și Raluca. Lați trompeta. 2.200.000 de oameni ascultă zilnic Kiss FM, iar pentru asta vă mulțumim din inima! Fuck! sexy for you is sexy for me. You do it all night long if you play the trumpet. So let's not waste our time.

iubite la radio și foarte glumeți. Și în ultimul rând, pentru cei mai tari, pentru voi, vă rog mult, sunt o fană, Doni. Sunt prea o melodie cu Doni, disculpa me. Și felicitări pentru că sunteți cei mai ascultați. Ruxy, te pupă, mulțumim. Am avut foarte multe piese cu Doni și făcute de el și cântate de el. Pute puțin mai încolo să mă punem Temptation, da, nu? Da. Asta e acum în promovare. Și acum mesaj. Hei, voi, ăia doi, lăsați-mă ușor că s-a speriat lumea prin vrancea dezgudeială. Vreau și un derechis pentru îngerașul meu Alexandra, două luni și două săptămâni, și pentru scumpa mea soție Adriana, te iubesc mult de tot, mulțumesc anticipat, nu știm cine e, nu se semnează. Da, pentru mama mea, verișoara mea Alexandra, și pentru prietenul meu Cătălin, vă pup și vă iubesc mult, de la Diana. Ok, atenție, piesa de la ora 9 este o piesă surpriză, sorpresa, și în primul rând e premieră. Avem o surpriză în premieră la piesa Non-House, să spunem, de la ora 9, nu zicem, nu acum, nu, nu acum, nu zicem, am zis că e, da, surpriză în premieră, ceva mai nou la Kiss Kiss in the Mix. O trupă care nu cântă house. Da, mai puțin cunoscută, desigur, o să vedeți. Imediat la Kiss Kiss in the Mix, piesa Non-House. Cea mai bună muzică și cele mai multe premiere se întâmplă la Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM. Campioni, campioni, ore, ore, ore. Campioni, campioni, ore, ore, ore. Conform noilor audiențe, România ascultă Kiss FM, radioul numărul 1. Pentru prima oară în România, Eric Clapton și Steve Winwood live. Magic FM te invită vineri 11 iunie la stadionul Iolanda Balas Sotăr din București, de la ora 20:30. Te găsesc în rețeaua Eventim, Germanos și Vodafone, librăriile Cărturești și Humanitas și online pe eventim.ro. Parteneri, Jurnalul Național, 7 seri, Săptămâna Financiară, Financiarul, FHM, Cosmopolitan, UPS Media, Zoom TV. Un eveniment prezentat de East European Concert, Marcel Avram și D&D East Entertainment. Recomandat de Magic FM și Prima TV. Marți 15 iunie, noul album Paraziții, tot ce e bun trebuie să dispară, apare exclusiv cu Gazeta Sporturilor. Arde, uite cum arde, dăm semnale cu... Ce mai rău, vă bucurați, ați găsit bani pe jos? Turabo înseamnă tot ce vrei tu să însemne. Muzică, dans, eliberare. Kiss FM susține mișcarea de eliberare a omului prin dans. În Turabo Summer Club relansăm seria petrecerilor de vară. În fiecare miercuri și joi, vino miercuri 9 iunie la Opening Party Turabo Summer Club. Cadou de casă nouă, Sean Paul, 100% live. Turabo Summer Club, trendsetter in disco clubbing. Petrecere atent selecționată de Kiss FM. În luna în care copiii, părinții, studentele, doctorii, administratorul de bloc, vânzătoarea de la colț, domn director, secretara și toată suflarea omenească se uită mai mult decât de obicei la fotbal, Men's Health îl prezintă pe copertă pe Lionel Messi. În plus, ai o secțiune dedicată campionatului mondial care cuprinde grupele și un top riguros al celor mai în formă jucători din lume. Iar dacă faci parte din suflarea anti-fotbal, Men's Health ți-a tipărit interviuri elegante, un pictorial de fashion relaxat și tipsuri pentru o vară sănătoasă. Men's Health, din 27 mai la toate punctele de difuzare a presei. Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Sorpresa. Sau stau întins, văd cum Iese iarba din asfalt, un cin să-mi intră soarele în ochi. Parcă ieri am nins azi, toate vor ce avem în exces. Din amenință cu prezervative XXS. Să stai un tun fără tutun, nu e pai. Uite, scot cum galoganul de mai. Ți s-a încins tabla pe umăre, par chinuit. Eu-ți fac un bine că s-au de gândit. N-am dor de casă că nu m-am pocăit. Și lasă-mă, frate, să rulez liniștit. Vreau să rulez, să sfume, să merg pe drumul pe care am mai mers. Nu vreau stres, mă caută de văd clar prin fumul pe unde o să ies. Vreau să rulez, să sfume, să merg pe drumul pe care am mai mers. Nu vreau stres, mă caută de văd clar prin fumul pe unde o să ies. Arde, uite cum arde. Dăm semnale cu fum să ne vezi de departe. Trag să ajung unde tu n-ajungi. Dați-mi îmbrățări și îmbrăcați-mă. Temerile și dăm dintr-una într-alta că ne plac femeile. S-a întâmplat, se întâmplă, să se întâmple din nou. Mie dacă nu-mi e greață, atunci mi-e rău. Închesuit sub umbrele care ATV. Trec zilele, ciocnim până ciopim paharele. Timpul a înghețat, ceasul se învârte pe dos și ne vezi cu greu prin fumul gros că arde. 40 de grade e febră, stăm bătuți de soare ca niște rechi de stepă și arde, uite cum arde. Am arestat o fotcă, am condamnat un gen la moarte. Arde, uite cum arde. Dăm semnale cu fum să ne vezi de departe. Trag să ajung unde tu n-ajungi. Dați-mi îmbrățări și îmbrăcați-mă în dungea. Arde, uite cum arde. Dăm semnale cu fum să ne vezi de departe. Trag să ajung unde tu n-ajungi. Dați-mi îmbrățări și îmbrăcați-mă în dungea. Featuring Mr. Levy, Arde. Ați auzit-o în premieră, albumul iese în 15, în datele 15, împreună cu GSP. Poate aducem și pe băieți în studio. Final de clip, da. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Da, da, piesa... noi mai bine, adică la piesele house. Și piesa de mai devreme, de la Paraziții și Mr. Levy, are și clipul, găsiți pe YouTube, frumos. Gata, continuăm tracklist-ul mixat de la Kiss Kissina Mix. Încă 50 de minute de mix de muzică neîntreruptă. In Love, Alexino Red Rose Remix pentru Deep Central. Ne întâlnim apoi cu Alcatraz și Amanda Wilson, Surrender, Sugar Daddy's Glossy Mix și alte piese mixate la Kiss Kissina Mix împreună cu dedichisurile voastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. În mai puțin de 3 săptămâni ne mutăm la mare. Oh my god, abia Summer aștept. Kiss în Costinești și Mamaia. I can turn around. Ia stai așa, continuăm lecțiile de canto. Ia zi, cum? Așa. Păi nu, era mai jos. Nu, stai, era mai jos, nu. This is my life. So, I could turn around and end it. I could leave the past behind. Let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love with Kiss FM. I'm in love time I lost control, I lost control. You just gave me back my soul. You told me Singapore. You told me Singapore. When I thought I would let go, I will let go. You just gave me back my soul. Give me back my soul. You told me Singapore. You told me Singapore. And now my soul. inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. Beautiful One, produsă de Deep Central. My Beautiful One. Mai avem niște mesaje pentru fetița mea și soțul meu cu mesajul. Vă iubesc foarte mult pentru cel mai tare post de radio Kiss FM, Ionela din Drăghici, Angeș. Bună băieți, abia aștept să veniți vineri în Club Level 1 din Braz. Sunt da, ne vedem acolo. Kiss in a Mix și ador partidul Kiss FM, sunteți cei mai tare. Rodica din Prahova. Olic și Dan Fințescu, adică eu împreună cu colegul Dan Fințescu venim acolo vineri, facem super, super petrecere. Colegii mei de cameră de la școala de poliție, Danciu, David, Tonea, Trotinetă, Cioveie și în ultimul rând pentru Năpârcă și cei de la Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. Ce nume, frate. Mai avem da, sunt care sunt Valentin, țin să vă spun că sunt fan Paraziții și faptul că piesa a fost în premieră la Kiss, chiar sunt star, se știe toată lumea că number one este Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult! To the Moon, o piesă de anul trecut și apoi Aisa și DJ Ian Bani, varianta Sugar Daddy's Remix. Da, să faci ceva cu banii, da? Banii... Da, adică, da. Party people! Domnul! E adică... almost weekend! Deci, dacă nu avem banii, ce facem cu banii așa? Mai puțin de 3 săptămâni, ziceam, și ne mutăm la mare. Cele două studiouri Summer Kids vor fi prezente în Costinești și în Mamaia. Vom emite de acolo live de pe plajă, concursuri, premii, muzică live de pe nisip, ca să zic așa. Două echipe, prima echipă transmite de la 1, am înțeles, nu o să fie formată din Alice la Kiss și Dan Fințescu. Da? Iar noi vom fi în Costinești, echipa Kiss in a Mix, Olix și DJ Young din Costinești. Dacă tot vă spuneam că vineri partidul Kiss FM se întâmplă în localitatea Braz, în Club Level 1, sâmbătă avem pool party în Târgoviște la Dasa Cado și sâmbătă noaptea transmitem live din Pitești, din Club Pink. Gata, am promovat și partidul, să știe lumea unde ne găsește în weekend. Gata, acum hai să ascultăm piesa. Cea mai bună muzică, să ascultăm. You're the one I need, you're the one I want, you're the one for me. Everything you do, everything you say, makes me feel so free. You're the one I need, you're the one. said, got love for the music, it's logic. We know you're jealous, cause we're the realest. But come and fellas, your girls wants the bestest. So let the music carry on, you ride on my way. If you think you can stop my, you're gonna press play. Cause we fire, the sun is just not no more. Toată lumea zice there is just us cu dinții strângi, da? Sunteți mai cu toții seara de seară, stau și vă ascult pentru că doar voi reușiți să mă înveseliți. Alexandra din Câmpina, ne bucurăm foarte tare. Mulțumire pentru piesa de la Paraziți, mai ales că Levi e de la noi, de la Cluj, și ce bucurie să-i auzim și la voi. Frumos! Un delichis pentru colegii de celulă, Denis Nicolae Ciobanu, Răceală, un moldovean, un oltean, un om flotare și Tilica. Băi, okay. Să te ascultați chiar peste tot, nu așa oricum, da? Să dăm băieții acolo! Să ieșiți cât mai repede, nu sau cum se zice... Eliberare ușoară, nu știu. Eliberare, nu știu, da, mă rog, habana. Bine, asta dacă sunteți cu miți. Da. Câta! Indiano Tegmosano împreună cu Sony Flame la Kiss Kiss. In the mix, cea mai bună muzică, se ascultă la, la Kiss! Kiss! Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We'll be right back. Când ai ore de canto? Mâine? Sau? Mâine de la 3 la 2. Adică le faci invers sau cum? De la 3 la 2. Ce că mâine învățăm nota do. Od. Keep on rising. Stella Vocal Mix, Ryan Carey și Michelle Scheller. S-au mai pregătit încă două super piese, Wild Boys și Amira, The Sound of Missing You, și Delia Sunshine, remixul băieților de la Sugar Daddies. Nu uitați, intrați pe site-ul kissfm.ro/kkm pentru a downloada podcastul emisiunii, da? Aproape updatate. Aproape la zi, dar vor fi în curând la zi. Oricum aveți foarte, foarte multe piese mixate, bune de ascultat, dăm pe 3 player, dăm pe 4 player, oriunde mergeți voi să luați emisiunea cu voi în căști. Pe site-ul kissfm.ro găsiți și piesele care rulează în acest moment pe kissfm. Bine, nu în timpul emisiunii noastre, pentru că noi avem mix și nu avem cum să scriem piesele pe site, dar în cealaltă emisiuni, noaptea și așa mai departe, pe kissfm.ro găsiți piesele, topul și așa mai departe. De asemenea, vă invităm pe blogurile noastre, pe olix.ro, pe ovidiustănescu.ro și pe www.aisadjyoung.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, come on! piesă nouă de la Delia Sunshine și un remix lansat săptămâna trecută în premieră, Sugar Daddy's Salt Remix. Pregăteam, în timp ce o video mixează, eu pregăteam interviurile de săptămâna trecută, să le punem pe site-ul kissfm.ro. Ascultam exact, eram la partea de joi cu băieții la Sugar Daddy's, remixurile pe care le-am lăsat joia trecută, exact remixul lui Delia și cel de la Vank. Urmând ca joi să avem un remix nou de la Sugar Daddy's pentru Impact și Moving Elements, Blame It On The Sun. Mâine la Kiss Kiss in a Mix ne întâlnim de la ora 19 cu domnul Cheo, cu piesă nouă-năuță și de la ora 8. Iar de la ora 8, DJ Project împreună cu Julia vin invitați la Kiss FM, studioul Kiss Kiss in the Mix. Ok, rămânem încă 30 de minute împreună în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM, desigur, dar cu playlist-ul normal, adică mixa, da. După 4 ore de mix ne relaxăm așa și ne... nu ne spălăm mințile cu un playlist-ul normal. Nu trebuie să-l mai mixăm 30 de minute așa frumos de relaxare. Bun, mâine de la capăt, de la ora 6 seara, cu 4 ore de mix, Olix să-și ia revanșa mâine la butoane. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, Radio number 1 în România. Se știe.